वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सज्जनो गोस्वामी जी महाराज ने कहा है एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास। जैसे पपीहा होता है वो बंदर से बरसी हुई बूंद ही पीता है, उसके वंश की ऐसी बात मैंने सुनी है, साहित्य में देखी है कि प्यासे मर रहा है और गंगा जी के ऊपर जा रहा था, बाज की झपट लगी इससे गिर पड़ा, प्यासे मर रहा है गंगा जी में पड़ जा रहा, गंगा जी पानी नहीं पीता। एक साहित्य की बात सुनी है, उसका नियम है कि जल धारा का ही पियोगे ऊपर तो बरसेगा वही पियोगा। तो इसी तरह से एक आसु एक भगवान के सज्जनों बहुत बढ़िया चीज है। एक आसरो एक पक एक आसरो एक बल एक आस एक विश्वास एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम श्याम घन श्याम है सातक तुलसीदास। सातक की तरह एक आसरो एक बल एक आस है उसका ही बल है, एक ही आशा है एक ही विश्वास है, बस इसके समान हमारे कोई नहीं है। सज्जनों क्यों का सहारा लेते हो, धन का सहारा लेते हो, बेटों का सहारा लेते हो, मकान का सहारा लेते हो, किराए का सहारा लेते हो, ब्याज का सहारा लेते हो, व्यापार का सहारा लेते हो, अनेक सहारा कोई सहारा काम देने वाला नहीं, और अनेक सहारा छोड़कर एक सहारा भगवान का ले लो, निश्चिंत रहो, कहने की जरूरत नहीं, लोगों में डुग्गी पिटाने की जरूरत नहीं, चुपचाप हृदय में एक भगवान का सहारा है, इतने निहार करने के कोई नहीं कर सकते। कम से कम इधर सोचो कि हमारे को निहार करने के भी खुद निहार हो गए, क्या उन खुद के कोई इच्छा नहीं रही, कोई भीतर वासना नहीं है, कोई आशा नहीं है, भूलेगा नहीं कोई आदमी आपको, वे आपको निहार आकर कैसे करेंगे। भगवान के किसी की आशा नहीं, किसी की जरूरत नहीं है भगवान को, अगर जरूरत हो तो भगवान ही भगवान नहीं है वो भगवान निहार कर सकते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। संसार में कोई काम का आदमी ना हो, कोई बल नहीं है, ना पढ़ा लिखा है, ना विद्या है, ना कोई निकुश नहीं है, एक भगवान का बल है, संसार भर में सबसे श्रेष्ठ हो, आप भी विचारो, एक सेठ के नौकर हो जाते हो, एक राजा के, एक मिनिस्टर के नौकर हो जाते हो और मन में गर्मी आ जाती है, अब भगवान का हो जाए तो कितनी आवेगी, उससे बढ़कर कोई हो सकता नहीं, संभव नहीं। अर्जुन सब गए न तत्समोस्तभ्यधिगकुतोन्यो लोकत्रये पे प्रतिम प्रभाव, आपके समान कोई है नहीं, अधिक कैसे होगा। न तत्समोस्ते अभ्यधिगकुतोन्य, जब आपके समान ही कोई नहीं है तो आपसे अधिक क्या होगा, कौन होगा, कैसे होगा। लोकत्रय भी त्रिलोकी में कोई आपसे बदीर है ही नहीं, तो न तत्समोस्तभ्यधिगकुतोन्य लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव, त्रिलोक में अप्रतिम प्रभाव आप हो। सचो सचो सचो सच्चे हृदय से भाइयों बहनों, बहनों भाई सब सुनो, उस भगवान का सहारा ले लो। एक भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरा माई का असली सिद्धांत है। आप एक मान लो, आप मेरा भाई जाओगे, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मेरा भाई के एक ही विश्वास है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। शरीर मेरा नहीं है, प्राण मेरा नहीं है, इंद्रिया मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल एक बस। ऐसे एक भगवान हमारे हैं। भाइयों बहनों देखो सही, आप एक देखो आनंद निहाल हो जाओगे। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, पद याद करू इतना इतना काफी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। अगर आप मानते हो, भगवान को मानते हो, तो जो भगवान का स्वरूप मानते हो उसी स्वरूप का अधीन हो जाओ। पर्वत छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, विक्रम छोड़ दो, भगवान हे भगवान मैं आपका हूं, बस परवा नहीं। भगवान कैसे हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, जरूरत नहीं है। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जरूरत नहीं। हमारी एक आश्रय है बस, केवल एक बात, आप देखो तो सही, एक करके देखो। सजनो सबसे तेज हो जाओगे आप, सबके सब एक एक एक एक भाई बहन छोटा बड़ा सब भगवान को कह दो, देखो आप तुम्हारे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके इसमें मोर मुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरा भाई कलयुग में गोपी होगी, गोपी उसकी विलक्षण बात हुई ऐसी, उसे सही दिया। हर एक शरीर रहता है, उसको बांटते हैं, जलाते हैं, कराते हैं, मेरा भाई सही नहीं रहा। किसी जगह हमने नहीं सुना कैसे मीरा भाई का शरीर हो गया, उसने दाह क्रिया करी, उसको बढ़ा गया। पीहर के आगे सास गए, आप थी द्वारिका जी में, वे आ गए, वे कहने लगे, जो पीहर के जितने बूढ़े बड़े ब्राह्मण थे के भाई साहब आप पधार, लोग दुखी हो रहे हैं, अकाल पड़ गया है, आप पधार। शास्त्र गाए कि बीनरी साहब आप पधारो, आप पधारो, अकाल पड़ गया है, दुखी हो रहे हैं, आप पधारो। तो ब्राह्मणों की ऐसी भाषा सुनकर के द्रवित हो गई, हृदय पिघल गया। भगवान के सामने कहा, मैं क्या करूं, ब्राह्मण लोग कह रहे मैं क्या करूं, नाथ क्या करूं, मिल विछुड़न मत कीजिए। अंत में यही कहा, आप विषो मत करो, आप वियोग नहीं हो, भगवान के श्री विग्रह में ही समा गई। डेढ़ दो मन का थैला, मांस मदिरा, मांस मदिरा मांस और हड्डी, मांस बज्जार हस्ती, इसका सबका संयोग पुतला गायब हो गया, चिन्मय तत्व हो गए, चिन्मय तत्व भगवान में मिल गया। एक चुनरी का थोड़ा छोर मुखा में सटका, वो बताने के लिए कहाँ गई कि भगवान में समा गई। नींदों से द्वार से भीतों से सबसे द्वार आ गई। मेरे तो विरुद्ध रघुपाल कोई बहुत बढ़िया मंत्र है ये मीरा बाई का। इस तरह से सज्जनों आप लोग अगर कहो कृपा भगवान को सहारा दे दो, और सहारा कोई नहीं है, भगवान के समान भी कोई नहीं है, बड़ा कैसे होगा। आप चिंता मत करो, अच्छे महात्मा नहीं मिले, अच्छे संत नहीं मिले, भगवान से अच्छा कौन मिलेगा बताओ। और सबको मिले हुए, सबके अपने हैं, अपने अपने, ऐसा अपना कोई नहीं है संसार में। एक भगवान का एक आस हो, एक बद एक आस विश्वास। तुलसीदास जी मजाक देते, एक घन श्याम, एक श्याम घन श्याम हित सातल तुलसीदास। एक भगवान का। अब भगवान कहीं भेजो, स्वर्ग में भेजो, नरक में भेजो, इंद्रलोक में भेजो, कहीं भेजो, मेरे सारा एक है, वो एक हमारे हैं। इसमें होकर मस्त हो जाओ, आप कृपा करो। सच्ची बात है, मान लो आप हृदय से, हे नाथ हम आपके हैं। मूल में सबके सब आप भगवान के हैं, केवल आप स्वीकार कर लो। केवल आपके स्वीकार की देरी और देरी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि आनंद आंदी रास हो ढेर, रास होते ढेर, रास के सुख रास सहज सुख राशि शायद सुख, वो सुख पैदा होना हुआ नहीं। विषयेन्द्रिय संबंध आज जत देख रहे हो, विषयेन्द्रिय संबंध से आगे पहले तो अमृत की तरह होता है, परिणाम में जर की तरह वो यही संस्मरण जाप होगा। वे संबंध जन्य है, वो अपना सुख नहीं है, सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख की राशि हो। सजनो आप कैसे होते हो मत, मैं कैसा हूं ये मत देखो। भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं, चित्रकूट पर्वत सामने हुआ, निषाद राज ने बता दिया। अब वहां जा रहे हैं, तीन भाव पैदा हो रहे हैं। एक माँ की तरफ देख रहे हैं, एक अपनी तरफ देख रहे हैं, एक भगवान की तरफ। माँ की तरफ दृष्टि जाती है तो पैर पीछे पड़ते, बिना कसूर जंगल में कर दिया, उसका बेटा मैं हूँ। अगर इस बात को देखेंगे तो वह मिलेंगे नहीं, कहीं और चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो पैर पीछे पड़ते हैं। अपनी तरफ देखते हैं तो यही आता है, मेरे तो एक भरोसा है, एक आसरो एक बल एक, मेरे तो भगवान है। और जब समुदय रघुनाथ स्वभाव तब पथ पलत उतार पाऊ। जब भगवान ही तब देखते है कि जना हो गुण प्रभु मान न कहो, दीन बंधु अति मित्र स्वभाव जना हो गुण मन, जन के अवगुण देखते नहीं। हे नाथ मैं आप पाऊ, रहते न प्रभु चित चूक एक ही, करत स्रोत स्वभाव एक ही। कितनी चूक करी है, कितनी भूल करी है, भगवान के देख देख, भगवान से कोई बात छिपी नहीं है। भगवान कहाँ छिपाए, कैसे छिपाएगा भगवान से कोई भी। तो कितने पाप है, कैसे है, अरे भगवान के देखते ही है। हे नाथ भगवान का स्वभाव दयालु है, रहते न प्रभु सिद्ध चूक हुई की, दास के चूक की हुई बात याद नहीं रहती, याद भगवान को याद नहीं रहती। इस बार तय कर तो स्रोत सौ बार ये की हृदय की बात है उसको सौ बार याद करते, जिसको कोई पद याद नहीं होता वो सौ दफे याद कर लो याद हो जाएगा। तो भगवत भावन कहते हैं कि मैं भूलने जाऊं इसे सच्चे हृदय ही नाथ मैं आपका हूं, ये एक बात भी एक बार कही हुई भी भगवान की भूली नहीं जाती, उसकी नीयत नहीं हो, नीयत केवल भगवान की है। तो रहते न प्रभु चित चूक किए की, अरे कर तो सुरत सौ बार ये की हृदय की सच्ची बात है इसको शुद्ध याद करते है कि जैसे मेरे चूक की याद नहीं रहती ऐसे भूल न जाऊं। वे भगवान है आज भी है वही है, दुनिया बूढ़ी होगी मर गई सब नष्ट हो गया सब, भगवान वे के वही है। आपने कथा सुनी है सत्संग करी है पुराण पढ़े है किसी जगह आया है कि भगवान दूसरे हो गए, वे पहले वाले भगवान नहीं रहे दूसरे आ गए, कहीं सुना है? मैंने भी पढ़ाई करी है देखा है, मैंने कहीं देखा नहीं कहीं सुना नहीं कहीं आया नहीं, वे कहीं भगवान वैसे के वैसे है। महात्माओं के लिए संतों के लिए जो थे दीनों के लिए थे गरीबों के लिए थे वे के वही भगवान है। मैं कैसा ही हूँ पर भगवान भी है। भरत जी महाराज भी जब समुद्र रघुवीर स्वभाव भगवान के स्वभाव को समझते हैं तब पथ परत उतार पाओ जोर से दौड़ पड़ते हैं। उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे जलाली होता है ना, आपने देखा होगा नहीं देखा होगा ध्यान दिया नहीं दिया है, पानी बरसता है और वो धीरे धीरे बहता है, काले काले काले भवरे होते काले काले पांच सात दस पत्ते वे मेरी की मेरी समूह का समूह भी यू सर वैसी गति हुई भगवान जी दशरथ महाराज ये कहते हैं कोसम जी भरत जी की गति हुई हुई जल प्रवाह जल अलीगत जैसी जल प्रवाह जल अलीगत जल जल अली होता है जो हृदय जी का स्वभाव ज्यादा ऐसे करते हैं माँ की तरफ जाता है तो माँ ने बिना कसूर वनवास दे दिया वह उसका बेटा है गजब हो जाएगा तो पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते हैं तो ठहर जाते हैं। जब सब देखते स्वभाव भगवान का स्वभाव तब पर्त पर्त उतार नहीं पाओ। सज्जनों कृपा करके समझ लो भगवान के स्वभाव को, अपनी योग्यता नहीं अपने वैसे नहीं है परंतु भगवान के स्वभाव वो को वैसा का वैसा आज भी वैसे ही स्वभाव है। कलयुग के आने से भगवान का स्वभाव और दयालु हुआ है। बालक जब कमजोर ज्यादा होता है तो माँ की कृपा विशेष होती है, कहाँ खाएगा कहाँ पिएगा कहाँ जाएगा चिंता होती है। इसलिए हम कलयुग के जीव हैं, इस बार से भगवान की कृपा विशेष है कम नहीं है। वर्दी के समय जो थी बात उससे कम नहीं है, भगवान की कृपा है भगवान मेरे हैं ये असली बात है। असली सैकड़ों बातों से बढ़िया बात है, हजारों बातों से बढ़िया, लाखों बातों से बढ़िया बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी आप भगवान के हैं। गीता में क्या ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से ममई वंशो मेरा अंश है। हम भगवान के हैं केवल आप याद दिलाता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ ऐसे करो, आपको केवल याद दिलाता हूँ आप कौन है किसके है ठाकुर जी के है ममई वंश ममई वंश केवल भगवान के। जैसे ये शरीर है जितने ये भाइयों के, ये बहनों के, ये माँ बाप दो के अंश है। हम जितने ये शरीर है, ये दो के अंश है, माँ के बाप दोनों के। ये जीव स्वयं भगवान मम एव अंश, केवल मेरा अंश, केवल मेरा अंश, प्रकृति का अंश नहीं है। प्रकृति का अंश पीछे शरीर है, प्रकृति का ये अब दो है, अब तो दो है, एक शरीर है, एक शरीर ही है, शरीर में धारण करने वाला शरीर का मालिक वो कहते भगवान मम एव अंश, केवल मेरा अंश। ऐसे आप हो, मैं आपकी बात याद रहता हूँ, नई बात नहीं करता हूँ, नया उपदेश नहीं देता हूँ, मैं उसका नहीं हूँ। आप भगवान के मम एव अंश, गीता में, रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर अंश जीव, ये अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, चेतन है, अमल है, सहज सुराशी है, अनु भंडार है। हम भगवान के हैं पहले से, थे से, आदि से, वो के वो हम है। किसी जन्म में वो कैसे ही पापी हो, बड़े दुष्ट हो, राक्षस हो, असुर हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, गुयक हो, जो हो, जैसे सब के सब है भगवान के अंश। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से भगवान के हैं, भगवान के हैं। कसर केवल आपके स्वीकार करने की, और कोई कसर नहीं है, और कोई कसर नहीं है। पाप ताप कुछ मत समझो, आप खुद अपने को समझाओ, कौन है हम, किसके हैं, केवल भगवान के हैं। जब समझे तो रघुवीर स्वभाव, रघुनाथ जी के समाज को समझता है तब तो पथ परत उतार ही पाओ, भगवान के हैं। सच्ची बात है, कितने ही बिछुड़ गए, कितना ही हो गया, कितना ही कर गया, कैसे कैसे कर्म किए, कैसी कैसी गतियों में गए, नरकों में गए, स्वर्ग में गए, पाप किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, भूत बढ़े, प्रेत बढ़े, राक्षस बढ़े, असुर बढ़े, पर जो है मूल में भगवान का अंश। केवल इस बात को याद रखो, है भगवान का अंश। ये मैं किसी की किंचित मात्र के स्थिति में जरूर नहीं, साक्षात भगवान मम एव अंश, मम एव अंश हो जीव लोके, मम एव अंश का मेरा ही अंश, जीव लोके जीव भूत, जीव लोक में जीव भूत, जीव भूत जीव बड़ा हुआ, जीव भूत का तो जीव बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ है, भगवान अंश बड़ा हुआ नहीं है। मम एव अंश हो जीव लोके जीव भूत, जीव बना हुआ है मेरा ही अंश, सनातन सदा से मेरा है, अनाधिकार से मेरा है। तो हम सब के सब भगवान के अंश हैं, इसमें संदेह नहीं है। माता बहनों जितने बैठे, भाई बैठे, सज्जन बैठे, सब ऊंचे बड़े छोटे बड़े, हम सब सब के सब भगवान के अंश है। चेतन है, अमर चेतन है, मद रहित है, सहज सुराजी सहज स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। केवल भगवान को याद कर लो, और कोई जरूरत नहीं, केवल भगवान को, और याद करके शरण हो जाओ। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास। केवल आपकी स्वीकृति बाकी है, और कुछ बाकी नहीं है, केवल एक ही आपकी स्वीकृति, आपकी स्वीकृति। आपको याद कर लिया, आपको याद कर लिया, आप मान ले, मान ले स्वीकृति, याद कर ले, स्वीकार कर ले, जो इसको स्वीकार कर ले, इसको मान ले, इसको याद कर ले, स्वीकार कर रहे, मैं भगवान का हूँ, आप देखो मत, आप कैसे हो, कैसे पाप है, कैसे नहीं है। संतों ने कहा है, वो स्वामी जी महाराज, सूरदास जी महाराज जो संत हुए बड़े, उन्होंने कहा है, कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, और जो गए भूल सो लिए उधारे, ऐसा पाप कौन सा मैंने नहीं किया, और भूल में रह गया कोई पाप करना तो दूसरे गया, दूसरे की निंदा करके वो ले लिया, उधार ले लिया। कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, जो गए भूल सो लिए उधारे, ऐसी खेब भरी रच पच गए, सखित भये लख गए बिंजारे। बिंजारों पर माल आता जाता था पहले, वे चकित हो गए, ऐसी खेप, ऐसी खेप भरी है बराज। एक बेटी एक वीरधारी, हे नाथ विनती ऐसा हूं मैं, और पाप क्या है, आपका निकृष कर्म है, आप जो कर्म करते हो उन कर्मों ने नीचे कर्म का नाम पाप है, कर्म ऊंचे कर्म का नाम है पाप। आपके नीचे कर्म, आपकी दृष्टि में संसार मात्र की दृष्टि में नीचे कर्म, ऐसे नीचे कर्म किए खूब अच्छी दृष्टि, ऐसी खेब भरी रची पची के चकित भये लख के बिन जारे, वे चकित हो गया। तेरे सुनो ब्रजराज दुलारे, ब्रजराज दुलारे सुनो मेरी बात, सुनो कह दिया भगवान ने, हो गया बस। वो जो पहले सुनाई बात, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सतरूप तुलसीदास, तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, कहो बिगरे ना सुने रामचंद्र के दास। कभी बिगड़ सुनाई नहीं, कोई सुनने में नहीं आया, कहो बिगरे ना सुने। आप कैसे हो कैसे इस तरह मत देखो, जैसे है वैसे वैसे। माँ होती है, बालक कादे से मैले से भरा हुआ है, रो रहा है, और माता आदि पास में, तो बालक अपने तरफ नहीं देखता है कि मेरे कादा लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, भेषा में भरा हुआ हूँ। अगर माँ निगह न रखे तो बढ़िया रेशमी साड़ी पहनी हुई उसको जाबेट है जी जाबेट, उसको याद नहीं रहता कि मैं ठीक नहीं हूँ, माँ के गोदी लायक नहीं हूँ, मारे कैसी कीमती साड़ी पहनने के लिए है उसके लायक न, माँ नहीं थी, वो नहीं था, वो माँ की गोदी में जन्म देता कि मेरी माँ है, मेरी माँ है, ये मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, याद नहीं रहती। माँ पकड़ करके दूर रखती है, वे दूर रहना समझ में नहीं आता, माँ से दूर रहना समझ में नहीं आता, दूर रहने के कारण को समझता नहीं, ख्याल ही नहीं, वो समझ में नहीं आता। माँ निगाह नहीं रखे तो है जो जा बैठे, वो तो गोदी बैठे बस। ऐसे अपने याद मत रखो कितने पाप किए, कैसा किया, क्या किया, सजनो सच्चे हृदय से भगवान मेरे हैं, मैं ही अंश हूँ जीव लोग, केवल मेरा अंश है, हम भगवान के हैं, इस बात को याद रखे। बालक को याद रखता है मैं माँ का हूँ, उसको याद नहीं है माँ से पैदा हुआ, ये याद नहीं है। उसको पूछो आप बालक को माँ क्यों है ही कहेगा, क्यों नहीं पैदा हुआ हूँ, किसने पालन किया है, किसने पेट में रखा है, किसने कहेगा नहीं। अरे माँ का कैसे हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ, उसकी शंका नहीं होती, ये शंका आपकी होती है, क्यों है माँ का, ये आपकी होती है, उसे नहीं होती, वो सफाई नहीं देगा कभी, माँ ने पेट में रखा है, माँ से जन्म हुआ है, माँ से पैदा हुआ हूँ। अरे माँ क्यों है तेरे के है, इसकी गहना बढ़िया, देख पास में बैठी है, इसकी गहना बढ़िया है, स्वभाव अच्छा है, शरीर में बड़ी सुंदर है, ये माँ है, ना ये नहीं है। अरे तेरी माँ से सुंदर है, गहना बढ़िया है, इसके कपड़े बढ़िया है, ये माँ ना ना ये माँ नहीं। अरे ये क्यों नहीं है, अरे माँ क्यों है, ये क्यों आपके पास नहीं, उस पास क्यों पहुंचती नहीं, और ये पास पहुंचती नहीं क्यों है, माँ है तो उत्तर नहीं है कि सुंदर है, गहना अच्छा है, अच्छा स्वभाव है, सब ठीक है, सब ठीक है, तो आप जानो ये मेरी माँ है। अरे ने कपड़ा ही बढ़िया नहीं, गहना भी नहीं, रूप भी सुंदर नहीं, काली कलूटी है, वो तो छिप जाएगा। मेरी माँ है, मेरी माँ है, सज्जनो ऐसे सबकी माँ भगवान है। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें पहले माता का नाम लिया, गौरी शंकर राधे श्याम नाम पहली माँ का आता है, सीता राम लक्ष्मी नारायण पहले माँ का नाम आता है। माँ देखती नहीं, माँ सुमन माँ ये मात्रा समान नाश शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान कोई नहीं है। तो भगवान को तुम्हें हो माता से पिता, तो माता भी आप हो, पिता भी आप हो, भाई भी आप हो, संबंधी भी आप हो, परंतु सबसे पहला माँ तुम्हें, माता से पिता तुम्हें तुम्हें माता भाई हो। सीधी बात, सच्ची बात, एकदम सरल बात, बढ़िया बात, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मेरे तो कृष्ण गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई कहता दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मूट मेरो पद सोई, सूंदरी का किया तू कर ओढ़ ली लोई, प्रेम की मथनिया प्रेम से बिलोई, माखन मात्र संजी में सास भी कोई, मेरे तो कृष्ण गोपाल। भाइयों बहनों, ये हमारी बात बनाई हुई नहीं है, हमारी कही हुई नहीं है, ये मेरा भाई कही हुई है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सत्य वचन आधीनता और परतीय मात समान, इतने में हरि न मिले तो तुलसीदास जमान जमात लेते तो जैसे भगवान के यहाँ जमान चलती है तुलसीदास जी की, हरेक जमान नहीं चलती, हरेक जमान नहीं चलती जमात, पर इनमें जमान की जरूरत है, इतने हमारी ना मिले तो तुलसीदास जमान जमात हमारी रही। मैं हूँ भगवान का, इसमें जमानत नहीं है, साक्षात है, साक्षात बीच में कोई जरूरत नहीं, साक्षात संबंध। सौदा करते हो बीच में दलाल की जरूरत होती है, भगवान के हमारा दलाल की जरूरत थी, आप जैसे हो भगवान के सूरदास भर्ती होते हैं, बंदर भगवान होते हैं, रीछ भगवान के होते हैं, राक्षस भगवान के होते हैं, असुर भगवान के होते हैं, सब जाति भगवान होते हैं, सब अंधे भगवान होते हैं। राज में जाओ दिखे कितना है, ये तीन है, नहीं हटाता हूँ, ये तीन है, नहीं हटा, ये ठीक नहीं दिखा, दिखता नहीं, योग्यता देखते हैं, योग्यता भगवान योग्यता नहीं देखते, योग्यता भी दृष्टि की देते, कैसा है कौन है कैसा है भाव है, हे नाथ मैं आपका, हाँ तू मेरा है, भगवान की शंका नहीं होती, संदेह नहीं होता, गवाह नहीं पूछते, सब स्वतंत्र, स्वतंत्रता से बस भगवान का हो जाए। महाराज हमारी वाणी सुनी, हमारी आपकी वाणी सुनी है, आपके भक्तों की वाणी सुनी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं मारा, मेरे तो आप। सज्जनों सच्ची बात है, ये संतों की बात है, मेरी नहीं है, संतों की बात, गोस्वामी जी महाराज है, वीरम भाई है, भगवान के प्यारे भक्त हुए और पुराने जमाने में हुए वही बात नहीं करता हूँ जो कलयुग में हुए उनके तो आपके सामने इस युग में हुए उनकी बात करता हूँ। वे हमारी बात जानते हैं, हम उस जमाने के हैं जिस जमाने के गोस्वामी जी थे, जिस जमाने के मीनाबाई हुए उस जमाने के हम हैं, उनके कही हुई बात है। निर्क निशंक निर्विकल्प हो जाओ, भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम तुलसी सातक तुलसी दास। कब बिगड़े ना सुने राम चंद्र के दास, तुलसी सीता राम कहू दृढ़ कहू विश्वास। कब बिगड़े ना सुने राम चंद्र के दास, भगवान के हैं हम। अगर कृपा करो आप आज मान लो तो मैं कृपा मैं भी एहसान मानूंगा और भगवान भी एहसान मानेंगे, राजी हो जाएंगे। तो कुछ करना नहीं है, कोई बढ़िया महात्मा बनना नहीं है, है जैसे के जैसे। और बनना ठीक बनना हो तो भगवान बनाओ, जैसे बालक मेरे में बना हुआ है, जो जो जा बैठता है जो हमें आनंद होगा मौज होगी, भगवान ही बोझ जाएगी बैठेगा। अब शुद्ध करना हो तुम जानोगे, और तो हमने शुद्ध करो तो रोबेंगे, बालक को स्नान करो तो रोता है, मेरे को स्नान क्यों कराती है, माँ स्नान क्यों कराती है, रोता है, शिकायत करता है, माँ स्नान क्यों करावे, कैसे मैदा रोते ऊंची करता रोता है, माँ क्यों करती है ऐसा। वो पूछती नहीं, सम्मति नहीं लेती है कि तेरे स्नान करा दू, स्नान करा दू, स्वीकार नहीं करेगा वो स्नान ना। कन्हैया को भी नहीं स्नान कर, स्नान कर डालिया अजा, माँ डाल देती है पानी, छोड़ा का श्वास चल जाए उनका, नया ही नहीं आती तो ऐसे आपके घरे माँ मर गई, बापी मर गया, लुगाई मर गई, कह रहे छोरा मर गया, कह रही पेड़ भी मर गया, कह रही मर गया, रोते है भगवान पूर्व नहीं करते, भगवान सफा कर रहे हैं, मैल उतार रहे हैं, आप रो पूर्व नहीं कर रहे, मूर्ख है मूर्ख। बालक सलाह लेती माँ, सलाह ले तो सलाह देगा, माँ को स्नान करा दे, स्नान नहीं देगा ना, मैं स्नान नहीं करना है, ये मूर्ख क्या सलाह है तुम, इन्हें पकड़ कर ढांढ़ पर वही नहीं कर। ऐसे आप रो भगवान चिल्लाओ, मैं आज मेरी लुगाई बन गई, मेरा सलाह बन गया, मेरे ये बन गया, दुकान रात पड़ी मैं दोरे, आप समझते नहीं, मैं दोरे साफ कर रहे, आप राजी हो जाओ तो रोता है वो बालक, जब तक रोता है बड़ा बड़े पर रोकेगा नहीं, बड़ा बड़े समझता है, तो बालक की तरह आप हो जाओ, समझते नहीं मत समझो, मेरा धन चला गया, मेरी इज्जत चली गई, मेरा साख चली गई, मेरी क्या इज्जत है लोगों में, भगवान के सब मैल है, मैल लगा हुआ, मैल दूर कर दी, कुछ नहीं, किताब वर्षों की इज्जत है, कब तक रहेगी इज्जत, तो कुछ नहीं, आप निश्चिंत हो जाओ। संत हुए, भगवान के भक्त हुए, बड़े बड़े कष्ट आए पर घबराए नहीं, ये मस्त रहे, भगवान करते हैं जो ठीक करते हैं, ये विश्वास है उनका, उसके भीतर में दृढ़ता से बात बैठी हुई है, ये भगवान करते हैं, हमारे हित करते हैं, वैद्य अच्छा वो दवाई देता वो बढ़िया है, ऐसा नहीं उस वो दवाई उसी से अच्छी बन उसी से दवाई दूंगा, ये चलती नहीं आप वैद है वो ऐसी है काली कलूटी दवाई खारी। ठाकुर जी महाराज कहते हैं वो ठीक है, आप आचरण लगाओगे गलती होगी। जाई बिध राखे राम ताई बिध रहिए, जाई बिध राखे राम ताई बिध रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई बिध राखे राम ताई बिध रहिए। अपने क्यों पंचायत करो, भगवान के हाथ में अपने, उसे भूल नहीं होती, मनुष्य भूल होती है भगवान की भूल नहीं होती। इस वास्ते भगवान के भरोसे मत रहो, कृपा करो कृपा करो। आप आए हो सुनने के लिए तो बाद में अपनी तरफ से बढ़िया बात करता हो, अब अपनी तरफ से बढ़े और कहां से लावे, हमें और कहां से लावे बताओ, कहां से सीखे, हमारे सीखी हुई सुनी हुई महात्माओं की संतों की बात कहते, हमारे घर के आते नहीं, आप अपने घर के नहीं कहते, भगवान ही कहते हैं। अरे भगवान की नहीं सुनो किसी सुनो बताओ, ये तो रहे तो जगत को पकारी, तुम तुम्हार से बका सुरारी, सुर नर मुनि सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाग करे सुप्रीति, स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुमने ऊपर भारत नाही, सब स्वार्थ हे तो रहे तो जगत को पकारी, तुम्हारे सेवक बिना कारण सत्य कृपा करने वाले सत्य वे भगवान शरण लेने वाले उस एक का आश्रय दो। जगह जगह भटकोगे भटकते रहे तो दुख पाते रहे, कोई फायदा नहीं है। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास। अर्जुन ने कहा तद एकम बंदिस्थिति ये न श्रेयम अपने आप, तद एकम बंदिस्थिति महाम एकम शरण जाए, भगवान कहते एक में शरण आ जाए, एक कहता हूँ एक महाम एकम शरण जाए, कैसी बढ़िया बात है। हम भगवान के हैं, चार घुड़सवार जा रहे थे, वे दिल्ली से आए थे, गांव में निकले तो एक आदमी गधे पर चढ़ा हुआ था, वो भी शीतराग हो गया। कोई पूछे कहां से आए, पांचों सवार दिल्ली से आए, पांचों सवार दिल्ली से आए, पांचों सवार अरे घोड़े पर चढ़ा तू गधे पर चढ़ा, पांचों सवार दिल्ली से आए, अपने में साथ हो जाओ सकता हूँ, पांच सवार दिल्ली से आए, क्या करे बताओ, पांच सौ दिल से आए, पांच सौ दिल से आए, घोड़ा लेता तू जाना हमारे, मैं घोड़ा हूं स्वरों के साथ सवाल है, पांच सौ दिल से आए, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। साथ जो हम आप गए महाराज, गोस्वामी जी ने कहा है, बीरा भाई ने कहा है, उनके साथ पांच सौ दिल से हम साथ है, उनके पांच सौ दिल से भगवान के। यह बहुत विचित्र बात है, भगवान के भेदू होते हैं ना वे समझते हैं, समझे, ऐसी एक जगह है, जगह है, जगह उसको वो समझते हैं। इस बात में कहते हैं ये पोल का दरवाजा है, भगवान की शरणागति है, ये शरणागति पोल का दरवाजा है, चल जाओ बस, पांचों सवार दिल जाए तो जैसे गोस्वामी जी है, मीरा भाई है, दर्शी जी है, सूरदास जी है, श्याम भी है, आप है। सरकार दिल से आए कैसी भोज की बात। उसी का तू मैं जिस बारे में गौर स्वामी जी है, जिसमें मीरा भाई है, जिसमें नरसिंह जी महाराज है, अच्छे अच्छे भक्त हुए, सूरदास जी महाराज, जिस कलयुग में आए उसी कलयुग में उसी युग के 500 आरंभ है। अरे वे तो इतने इज्जतदार है, तो ऐसे 500 दिल्ली से आए बहुत जाएगी, आनंद जाएगी, ऐसी आनंद की बात है, ऐसी मौज की बात है। ये हमारे घर की नहीं है, ये भगवान की बात है, भगवान के भक्तों की बात है। साथ साथ हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा है कि कब होगा हम भाव सक पाए, मेरी ही शुद्ध जाए भी कसु कर्म कथा चलाए। करुणा की कथा चला कर मेरी बात कह रहा, 100 वर्षों से ऊपर होता है, फिर माँ से कहते हैं, माँ से निश्चय गौर कह देता है, माँ को तू कहता, तू माँ जी साहब माँ से माँ को तू कहता तू कैसे कहता है छोटा सोरा तू वैसी है, तू वैसी है, हरियाणा के तो बाबू है तू कहते माँ को तो तू कहते माँ को कहते, माँ नाराज नहीं होती, माँ से निश्चय कहता था, पिता से कहता पर संकोच करता है। वो स्वामी जी बूढ़े हो गए, सब ग्रंथ लिखे है, सब के बाद में मैंने पत्रिका लिखी, उस मैंने करते कब होगी माँ तो अवसर पाए, माँ माँ माँ अवसर पा के अवसर पा के कह रहा वैसे करुणा कथा चला नहीं, मैं मेरा गर्वित हो जावे, खुश हो जावे, उस समय कहना कि एक है आपका दासी का दास कहलाता है, आपके दासी का दास कहलाता है, नाम बताओ मैं पहले बनता है दासी का दास, आपको याद करता है, आपको लेकर आपका नाम लेकर उधर भरता है, पेट भरता है, आपका नाम लेता है, समझे पीछे करा तो भले ही पीछे को 500 गुना सर ले जा दिल्ली से बैठ गया, भगवान को कह दो 500 सुबह दिल्ली से आए महाराज तो आपके यहाँ अजामिल है, गणिका है, बेशा है, बड़े बड़े पापी है, वहां जगह है बार भगवान कह रहे कौन है कैसा है। सज्जनों भगवान के चरणों के शरण होने का सबको अधिकार, सबको अधिकार है, आप स्त्री हो पुरुष हो, अच्छे हो मंदे हो, किस कुल के हो अच्छे कुल के हो मंद कैसे हो जाए। भक्त्या तुष्यति केवलम नतगुणैर भक्ति प्रियो माधव, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरा पर है भगवान में, वो मेरा पर सबसे श्रेष्ठ है। आप त्याग तपस्या तुझे बड़ी कीमती चीज नहीं है, जो कीमती बनाए मेरापन, मेरे दुख दर गोपाल दूसरा अनुकूल, ये मेरापन सबसे बढ़िया कीमती है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान। एक कहानी आती है, भेड़ बकरी चराने वाला था, उसमें लताओं के बीच एक बकरी चली गई, लता एक गुंथी हुई भीतर चली गई, कोंपड़े खाने लगी, भेड़ में अब जाने बाहर निकली, बाहर निकल सकी नहीं, लताओं में फंस गई, वो बहुत उस दिन की अपने रास्ता मिलेगी भीतर जाएगी। शाम हो गई तो निकली बस लगी मंडी निकल की बाहर, कने सराव सरोवर तलाव उसमें चली गई, उसे पानी पा करके निकाली थी, वहां पड़ी रही तो वहां एक शेर आता था, सिंह आता था तो उसका पैर कदे में लगा हुआ, कदे में लिख गया उससे पैर उसके पास बैठ गई, साड़िया उनको याद तो कह देगा ये चिन्ह जिसका है उसे शरण मैं उसे शरण हूँ। सुन भाई शेर के शरण नहीं तो सब डरते। शेर आया कहो ये चिन्ह जिसका है उसे शरण हूँ। शेर को तो मेरे शरण ये तो बस इसके शरण हूँ खबरदार है मेरे को देखा देख लो चरण से देखो इसके शरण हूँ। शिव ने कहा ठीक है हाथी को देख हाथी को। शिव ने कहा क्यों ना डर गया बेचारा किस बकरी उतरा ऊपर बकरी को ऊपर चढ़ा ले ऊपर चढ़ा लिया इसको ऊपर रहो धक्का मत देना। शेर ने कहा चढ़ा लिया ऊपर बैठी साहब खोज पकड़ सेठ रहो धनी मिलेगे आए खोज पकड़ सेठ भगवान के हैं भगवान के खोज पकड़ सेठ रहो मजबूत धनी मिलेगे आए अजिया गज मस्तक डिब्बे कुपर खाए ऊपर की ऊपर ऊपर की ऊपर नहीं पीली पौसे बकरी पौसे वही छत बजे बार बैठी बैठी रहे बैठी चल रहे बैठी रहे ऐसे खोज पकड़ सकते रहो भगवान के चरणों को याद करो पकड़ो। हम तो आपके हैं हम कौन है कैसे हैं आसन क्या है मालना क्या है मालना भगवान आप जानो हम तो आपके हैं खोज पकड़ सकते रहो धनी मिलेगा आए भगवान के चरणों को याद रखो परवा मत करो जैसे है तैसे अजिया गज मुस्तक चढ़ी दिल पे कोपर खा ऊपरी कोपर खा रहे बकरी पासे वहा वृक्ष ऊपर कोपर निकली वो खा रहे बैठी है वही बैठ रहे वही लिख रहे इस तरह से भाई खोज पकड़ चाहते भगवान के चरणों को याद रखो चरण को पकड़ कर ये मजबूत हो जाओ कि महाराज हमारे चरणों का सहारा है आपके चरणों का सहारा है भगवान भी हो जाकर भी ठीक है भाई मेरे चरणों का सहारा नहीं है तुम इस दिनों तो एक आस रो एक बल एक आस भगवान का एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम है तो सातक तुलसीदास आपका आशा है आपका भरोसा है एक ही बल है एक ही आस है एक ही विश्वास है एक ही बस। तो सज्जनों बात ये है सच्ची कितनी कथा है सुनो बात ये है यानी एक ही सुन दो बस हमने तो सुन लिया भाई व्याख्यान सुन लिया व्याख्यान कथा सुन ली निश्चिंत हो निर्भय हो जाओ निशोक हो जाओ निशंक हो जाओ न शंका है न शोक है न चिंता है न भय है न उद्वेग है न हसरत है तुम जाओ तुम्हारा काम जाने के बस हम कैसे हैं जैसे हैं तैसे आपके चरणों के हैं बस चरण काम का याद करेंगे बस फिर निश्चिंत रहो निर्भय रहो निशंक रहो निशोक रहो भगवान के चरण याद है चरणों को याद कितनी निश्चिंता कितनी बात विचित्र खोज पकड़ धनी मिलेगा आए सबसे हृदय से भगवान को पुकारो बस सब काम ठीक उसके समान कोई नहीं है न त्वत समोस्तभ्यधिका कुतोऽन्यः उस क्षणों क्षण और को याद मत करो जिस किसी से बात सुन ली बस पकड़ ले सुन कर पकड़ कर चले हो गया भगवान भरोगा सुनोगा आशय ले लो हम भी भगवान से कहेंगे भगवान आई आप हो महाराज कर्जू है कर्जू कृपा करो कृपानाथ कर्जू है बड़ी संस्था हो उसमें पास होने में मुश्किल एक नंबर मारा मुश्किल परंतु हम एक नंबर के नहीं आएंगे हम एक नंबर के है नहीं हम तो आपके दास बस एक आस हो एक बल एक है, हमारे एक ही बल है, एक ही आस है, एक ही आस है, एक ही विश्वास है, एक ही बल एक ही सुने ली मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। बस भगवान के हम है, हमारे भगवान है निर्बल दुखित आराध्य योग प्रगति परमेश वीरता करुणा वेदना का ध्रुव अलग वेश। हमारी कोई योग्यता नहीं है, निर्बल हो ये आराध्य भगवान की आराधना करी। बलवान है तेरे मन भजन करे भी ध्यान लगे भी कई तरह पढ़े पढ़ावे कई, हम तो कुछ जानते नहीं महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आ रहे धीरे सरस्ते, एक सती जा रही थी मुर्दा को लेके आ गई, पति को ले गए, वो पीछे पीछे जा रही थी। संतों को आते देखा तो प्रणाम किया, नमस्कार किया, संत भी संत है तो कि बेटा सदा स्वागत बनी रहो। तुलसी भजन तुम्हारे क्या उसी हाल, तुम्हारे क्या हाल होगा, आप कह दो बेटा स्वागत स्वागत मंदिर हो, स्वागत तुम्हारा दृष्ट हो गया, हम सती होने को जा रही है। तुलसी मरा मंगाए गए मस्तक धरिया हाथ, मैं तो खुद जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ, मैं तो जानता नहीं मेरा जी उठाओ तुम या बेटा तुम सदा स्वागत मिलो सदा सुन बाबा जी कैसे रह हुई। तुलसी बड़ा मंगाएंगे मस्ते भैया, ऐसी बात है भगवान है यहाँ पोल चलती पोल, ये रास्ता है शरणागति का, एक रास्ता है चार है, चार घाट है मानस के, ये शरणागति घाट है सीधा रास्ता है, कीड़ी पानी पिया कीड़ी सीधी और तो सीढ़िया लगी है, बढ़िया घाट बना हुआ है, गाय घाट तो सीधा होता है, तो गाय घाट है ये भगवान के चरणों के शब्द हुआ, बस एक असर एक बल, हमारे कोई आश्रय नहीं बने कोई मेरा नहीं, क्या तुम्हारी जरूरत नहीं आवश्यकता नहीं, हम तो आप में है बस, एक आस रो एक बल याद रखो, एक आस रो एक बल, एक आस एक विश्वास। घनश्याम सातक तुलसीदास, अब किस को कहे क्यों कहे कहाँ जावे क्यों जावे क्यों जाओ बताओ, हवा के मालिक कोई कमजोर है क्या, हमारे मैं तो गिरधर पास मस्त रहो आनंद में रहो मौज में निरंतर निश्चिंत निर्भय हो, भगवान के हैं हम, चलते फिरते उठते बैठते भगवान के हैं। बात सुन ली हमने सत्संग में सुन ली आपके भक्तों से कहने में, बात सुनी कि भगवान ऐसे हैं, अरे भगवान के हो जाओ, हमने सुन ली महाराज बस हमारे काम हो गया। चतुर सिंह जी थे चित्तौड़ के राजा थे, उनके काका लगते थे, वे सत्संग सुनते खड़े खड़े चुपचाप, जो प्रसंग आए दाल बात दाल आई चुप कर देते, सत्संग शोर कर देते बात इसे निकल न जाए पक्की बना देते। आदि कवि उभय उसके उन्हें कविता बनाई हुई है समश्लोकी मारवाड़ी भाषा में, अपने चित्तौड़ की भाषा में गीता बनाया, योग दर्शन बनाया, एक बात आ गई बस पकड़ पकड़ ली बात को, कि ये बात निकल न जाए पीछे, ये बात निकल न जाए, बड़े संत हो गए, गृहस्थ समस्या थे बड़े संत हो गए। चतुर सिंह जी उनकी बनाए हुए कई ग्रंथ है, एक ही बात एक जो बात सुन ली पकड़ ली है, ऐसी बात है भाई, मौका है समय सुख फिर का पछताने का वर्षा जब किसी सुखाने मौका है मौके चूका में बड़ा वर्ष क्या करे फिर वर्ष क्या करेगा भाई मौका है अवसर है ये आ गया ध्यान करो आनंद मना लो। तन दिवाली आज दीपक जोयोरी ऐसी बात है तन दिवाली आज दिवाली आ गई हमारे तो दिवाली आ गई। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2055 10 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से सूरत में हुआ। राम।